kısımlarına geldik şimdi. El kavaidu, kaideler. Et teşbihul murselu, teşbihi mursel. Nedir? Ma zukirat fihi el edatu. Yani edatu teşbih. Teşbih edatı kendinde zikredilmiş olan teşbihe teşbih mürsel denir. Kendisinde teşbih edatı zikredilmiş. Tamam. Etteşbihul müekkedu. Teşbih müekked. Ma hudifet minhu el edatu. Ma etteşbihullezî hudifet minhu min hâzet teşbih. O teşbihten hasbedilmiş el edatu. Edatü teşbih. Teşbih edatı hasbedilmiş ise ona ne deniyor? Teşbih-i müekked. Tevkid edilmiş teşbih. Niye tevkid edilmiş? Çünkü sen bakıyorsun ama buradan teşbih edatı hasbedilmiş. Güçlü oluyor. Mürsel değil yani. Evet. Etteşbihu el mücmelu. Mücmel teşbih. Ma hudife minhu vechuş şebehi. Ma etteşbihullezi hudife minhu min hâzet teşbih vechuş şebehi. Vec-i şebeyin mahzuf olduğu teşbihe teşbih mücmel. Teşbihül mufassalu. Teşbih mufassal. Ma zükira fihi vec-i şebehi. Vec-i şebeh kendisine zikredilmiş olan teşbih. Teşbihül beliğu. Ma hudifet minhu el edatu. Ve vec-i şebehi. Vec-i şebeh ve teşbih edatı kendinde hasbedilmiş olan teşbihe de ne denir? Efendim şöyle. Teşbihül beliğu. Teşbihül beliğu denir. Bunların hepsini örnekler vereceğiz. Tamam mı? Şimdi okuyoruz. Ondan sonra bahsten göreceğiz. El-emfire. Ene kelmâ'i in radîtu safâen ve izâ mâ sahittu küntü lehîben. Ene ben. Kelmâ'i. Ben su gibiyim. Su gibi. İn radîtü. Hoşnut oldun mu? Memnun oldun mu? Rıza gösterdin mi? Su gibi. Ne olarak? Safaen, durulukta. Duruluk cihetinden safi su gibiyim. Durgunum yani. Memnun oldum. Ve izâ mâ sahittu. Ama kızdım mı, gadap ettim mi, küntü lehiben. Küntü olurum. Ateş olurum. Lehiben, ateş. Yakarım yani. Tamam. Evet. İkinci örneği de okuyayım, onda da bahsi için. Tamam. Ya da önce hepsini mi okuyup daha sonra geçeceksin hocam bahsi? Yok. Tabi okuyayım örnekleri ondan sonra geçerim. Sirna fi leylin behimin ke ennehul bahru zalamen ve irhaben. Sirna, yürüyüp gittik. Fi leylin, gecenin içinde seyahat ettik, yürüdük. Gittik. Bir gece ki behimin, yani muzlim. Karanlık, zifiri karanlık bir gecede yürüdük gittik. Keennehu, sanki o el bahru denizdir. Valamen karanlık cihetinden ve irhaben korkunçluk cihetinden. Tamam. Kale İbn-i Rumi fi te'siri gina'i muğannin. Şarkıcının şarkısının etki bırakmasında. Tamam. Şarkıcı şarkı söylüyor. Şarkısının etkilemesinde. Bunun hakkında İbn-i Rumi şöyle demiş. Fekeenne lezzete savtihi ve debibeha sinetün temeşşâ fi mefâsili nü'asin. Fekeenne lezzete, evet. Fekeenne lezzete savtihi, sanki onun sesinin efendim lezzeti, tadı, güzelliği ve debibeha ve onun o lezzetin hoşluğu. Nameleri yani ha. Namesinin hoşluğu yani. Var mı lügatı? Bedebibe. Sinetün. O bir uyuklamadır. Uyuklama bir uykudur. Temeşşa. Temeşşa ne yapmış? Gezindi. Gezindi o. Temeşşa fi mefasili nu'asin. Uyuklayanın mafsallarında gezinen, giren bir uyku gibidir. Hafif uyku yani ha. Rahatlama veriyor yani. O debibe debreşme geçme çağırlama tınısı var ya, tınısı. Tınısı. Yani icra ediyor ya, şarkıyı söylerken. Sesinin şeyleri ha, hareketleri, nameleri ha. Namatı da. Çağıldama bak. Çağıldaması, nameleri yani. Peki enne lezzete saltihi, senin sesinin lezzeti ve debibeha, ve o lezzetin de yani depreşmesi, hareket etmesi. Dalgalanması. Dalgalanması. Sinetün, o bir uyuklama gibidir yani, böyle ilk gelen uyku var ya, tam derin uyku değil de bir uyuklama böyle. Temeşşa, tetemeşşa. Temeşşa o ne yapıyor? Nüfuz ediyor yani. Geziniyor. Nerede? Fî mefâsılî nû'asîn nû'as nâ'is. Uyuyak. Sine'de nû'as uyuklama demek. Ve gâle ibnül mu'tez. İbn-i Mu'tez diyor. Ve ke'enne şemsel münîrate. Ve ke'enne şemsel münîrate. Ortalığı aydınlatan o güneş. Dînârun. Altın bir para gibi. Altın bir para gibidir ki. Celethü. Celethü. Onu ne yapmış? Parıldatmış. Ne? Hedâidü darrâbi. Darrab o para basan. Celet de onu böyle şey yapıyor ya. Yaldızlıyor da. Siliyor onu. Cilalıyor. Yani. Cilalıyor. Yani. Parlatıyor yani. Sakalet. Parlattı demek. O şimdi şeyi vuruyor da. Demirini vuruyor. Onu parlatıyor yani. Darrabın. Yani o para basan kimsenin demirinin cilalayıp da parıldattığı altın gibidir. El cevadu şimdi at. Fis sür'ati. Sür'atli gitmekte o at. Berkun hatıfın. Göz alıcı şimşek gibidir. Ente necmun fi rif'atin ve ziya tectelikel uyunu şarkan ve garba. Ente sen necm, sen yıldızsın. Fî rif'atin ve ziyâ. Aydınlık ve yücelikte sen yıldızsın. Tectelîke el-uyûnu. Tectelîke tenzuruke. Sana bakar el-uyûnu. O gözler sana bakar. Şarkan ve garban. Doğuda da batıda da sana bakar. Şimdi yıldıza ne yapıyor? Doğudan batıdan bütün gözler onu takip ediyor. Onu istiyor. فقال المتنبي متنبي diyor. وقد اعتزم سيف الدولة. سيف الدولة o emir karar vermiş seferen bir yere gitmeye, sefere karar vermiş. Bir yolculuğa çıkacak. Ona diyor ki: "Eyne ezma'te eyyu hadzal humam? Nahnu nabatur ruba ve entel ghamam." Eyne, nereye? Nereye ezma'te? Nereye gitmeyi kafana koydun? Nereyi kararlaştırdın? Nereye gidiyorsun? Azmin ne tarafa? Nereye gitmeyi tasarladın? Eyyuhâzel humam. Ey kendisine tabi olunan bu önder kişi. başımız yani reisimiz. Ey efendi, sen nereye gidiyorsun? Nereye gitmeyi kararlaştırdın? Nahnu biz nebetur ruba, yüksek yerin çiçeği. Biz yüksek yerin çiçeğiyiz. Yani yüksek yerlerin çiçeğiyiz ve entel gamam, sen de bulutsun. Sen olmadan biz nasıl yaşayacağız? Bulut olmadan yüksek yerlerdeki çiçekler yaşayabilir mi? Bulut yağmur indiriyor, onu da hayat buluyor. Yani biz yaşamımızı sana borçluyuz. Sen gittinse biz ne yapalım yani? Sen nereye gidiyorsun yani? Aman bir yere gidip de bizi bırakma yani böyle. Peki. Ve kâlel murakkış. Murakkış ne diyor? En neşru miskün vel vucuhu denanirun ve etraful eküffi eküffi anemu. En neşru o koku, tatlı koku miskün, misktir. Vel vucuhu yüzler denanirun. Şiirden dolayı altın paralardır, dinarlardır. Ve etraful eküffi, o parmakların uçları da anemun, anemdir. Anem, o da işte kırmızı meyve veren bir bitki yani. Hunnap, he. Parmakları da böyle kınalıymış yani. Geçmişti ya başka bir yerde. Ve etraful eküffi, etraful eküffi anemu, anem. Hunnaptır yani. Kırmızı meyve. Kırmızılık veren, evet. Temerun ahmer yani. Kırmızı bir meyve. Bunu da neye benzetiyor yani? Buna kınalı parmakları o hunnaba benzetiyor yani. Tamam mı? Hunnaba benzetiyor. Şimdi bahsi okuyalım. Şiirlere tekrar döneceğiz. Elbah. Yüşebbihuş. Evet. Yüşebbihu eşşairu, şair teşbih ediyor. Yüşebbihu teşbih ediyor eşşairu, şair. Böyle şaira yazmış yani. Şair teşbih ediyor nefsehu, kendisini. Fil beytil evveli, birinci beytte. Fi hali rıdahu, rıza ettiği halde. Yani hoşnut oldu mu, memnun olduğu durumda kendini teşbih ediyor. Neye benzetiyor? Bilmâ-i suya. El-safi duru, el-hâd-i sakin. Sakin suya benzetiyor. Tamam mı? Ve fi hâli gadabihi, gadab ettiği durumda ise kendini neye teşbih etmiş? Bin-nâri ateşe, el-mültehibeti alevli. Böyle tutuşmuş ateşe kendini benzetiyor. Değil mi? Ne diyor? Bak. Ene kelmâi, ene ben, kelmâi ben su gibiyim. İn radîtu, razı olduğum zaman. Safan, durulukta, sakinlikte ben su gibiyim. Ve idâ mâ sakittu, ama gel gör ki bir de kızdım mı? İdâ mâ sakittu, küntü lehîben. O zaman ne gibiyim? Ateş. Kennâr yani. Kellehîb, ateş gibiyim. Peki, fehüve o mahbubun mehufun. Yani sevilendir, korkulandır. Hem sevilir hem korkulur. Niye? Su gibidir, durgun, iyi. Ateş, ateşte korkulan. Yani benim sevimli tarafım da var. Korkulacak tarafım da var. Ve fil misali sani, ikinci örnekte. Şübbiye teşbih edildi. El-leylu, gece. Fil zulmeti, karanlıkta. Vel irhabi, ve korkunç olmakta. Korkunçluk ve karanlık hususunda teşbih ediliyor. Neye teşbih edildi? Bil bahri, denize teşbih edildi. Sirna, yürüdük. Fi leylin behimin, karanlık bir gecede. Keennehu keennel leylel behime, sanki o karanlık gece. El bahru, deniz. Neye benzetiliyor? Denize. Velamen, karanlık. Ve irhaben, korkunçlukta. O ila teemmelte, düşündüğün zamanda neyi? Et teşbih heyni, şu iki teşbih. Fi şatril evveli, birinci şatırda, birinci bölümdeki. Vel mitali tani, ve ikinci örnekteki, ve birinci örnekteki. o iki teşbihi düşün bakayım. Raite görürsün edat-ı teşbihi fi şatril evvel niye diyor biliyor musun? Birinci mısra. Çünkü ikinci mısrada bak küntü lehibe. Orada yok. Ene kel ma'i. Oraya bak. Oranın birinci şatır orası. İkinci şatır. Sinan. İkinci mısra. Ve idâ masakıdı küntü lehibe. İkinci örnekte de ke ennehu'l bahr. Raite görürsün edat-ı teşbihi. Teşbih edatını görürsün. Mezkûraten. Zikredilmiş. Değil mi? Bi küllin minhuma minet teşbiheyn. Her iki teşbihte de teşbih edatı mezkür görürsünler. Teşbih edatı zikredilmiş. Ene kel ma'i ke ennehu'l bahru. Evet. Ve küllü teşbihin her teşbih. Tüzkeru fihil edatü teşbih edatı zikrediliyor. Yüsemma mürselen. Ona ne denir? Teşbih mürsel. Öyleyse bu iki teşbih nedir? Teşbih mürsel. Tamam. Geçtik. Ve ila nevalte ile teşbiheyni iki teşbihe tekrar bir nazar et bakalım. Merraten uhra. Bir kere daha bak bakalım o iki teşbihe. Ene kelmay sofaen ke ennel bahru zalamen ve irhaben. Ve cüşebehte var mı? Raite görürsün. Enne vejhe şebehi vejhe şebeh büyyine beyan edilmiş ve fussile fi hâzeyni teşbiheyn. Bu iki teşbihte beyan edilmiş. Ve küllü teşbihin her teşbih ki yüzkeru fihi vejhu şebehi vejhu şebeh orada zikrediliyor. Yüsemma isimlendirilir adet edilir. Mufassalen. Ona ne denir? Mufassal denir. Tamam. Peki. Küntü lehiben. Orada bak teşbih edatı zikredilmemiş. Tamam. Teşbih edatı zikredilmemiş. Müekkettir mesela. Küntü lehiben. Ben ateş olurum diyor. Teşbih edatı var mı? Yok. Vecü şebette yok. Teşbih belli. Şimdi İbn-i Rumi'ye bakalım. Kâle İbn-i Rumi fi te'thiri gînâ-i mugannin şarkıcının şarkısının etki bırakması hakkında diyor. Feke enne lezzete savtihi ve debîbeha sinetün temeşşâ fi mefâsilin nu'asin. Evet. Ve yasıfı vasfediyor. İbn-i Rumi İbn-i Rumi fil mitâri tarihi üçüncü misalde hüsne savti mugannin, şarkıcının sesinin güzelliğini vasfediyor. Ve cemile ika'ihi ve ika'nın yani terennümünün güzelliğini vasfediyor. O şarkısındaki o tınıların, seslerin, namelerin tamam mı? İcrasının güzelliğini vasfediyor. Hatta ta ki ke enne lezzete savtihi onun sesinin lezzeti, tadı tesri sirayet ediyor, giriyor, geçiyor fil cismi bedene giriyor kema tesri sirayet ettiği gibi girdiği gibi evailun nevmi el hafifi hafif uykunun ilk başta girmesi gibi fihi fil cismi bedene girmesi gibi yani giriyor bir rahatlama meydana geliyor adam böyle kendinden geçiyor yani tamam velakinnehu fakat velakinne İbn-i Rumi'yi lem yedkür vechhe şebehi. Vechhe şebehi zikretmedi. Niçin vechhe şebehi zikretmemiş? Mu'temiden. İtimat edici olduğu halde, güvenici olduğu halde güveniyor. Hala enneke sen testati'u idrakehu idrake vechhi şebehi. Vechhe şebehi idrak etmeye güç yetirirsin. Bi nefsike kendi. Çünkü ve o vecü şebeh nedir? El irtiyahu el irtiyahu rahatlamak ve telezzüzü ve lezzetlenmek. Tamam mı? Evet. Tad almaktır yani. Fil halin. Her iki halde de. Uyku ilk geldiği zaman da insanda bir rahatlama, bir tad alma oluyor. Güzel bir şarkıcıyı dinlediğinde onun sözü sana nasıl böyle ninni gibi geliyor yani seni rahatlatıyor. Anlaşıldı? Vecüşebe mezkür değil. Değil mi? Öylesi nedir bu? Teşbihi mücmel. Teşbih edatı zikredilmiş mi? Zikredilmiş. Keenne. Teşbih edatı zikredildiğinden dolayı teşbihi mürseldir. Vecüşebe'yi itibariyle de teşbihi mücmeldir. Tamam. Yaz. Teşbihi mürsel. فَكَأَنَّ لَذَّةَ صَوْتِهِ teşbihden mezkür olduğundan dolayı teşbih-i mürsel ve cühşebe hasbedilmiş olduğundan dolayı evet telazüzen ve irtiyahan dememiş yani yok orada bir cühşebe dolayısıyla teşbih-i mücmel. Peki. وَيُشَبِّهُ اِبْنِ الْمُعْتَزِّ İbn-i Mu'tezzi de teşbih ediyor اَشَّمْسَ güneşi عِنْدَ الشُّرُوقِ doğduğu zamanda neye benzetiyor? بِدِينَارٍ dinara benzetiyor. Altın para ki meclubin cilalanmış. Tamam mı? Yeni kalaylama diyorlar yani. Yeni daha böyle cilalanmış. Karibin ahduhu. Tamam mı? Karibin yakın ahduhu. Zamanı da yakın yani. Bir darit darbi. Darphanede. Darphaneden daha yeni çıkmış. Zamanı yeni. Olan yeni çıktığı zaman da bakıyorsun değil mi? O paraya mesela böyle. Bu paraya bile bakıyorsun. Böyle parlıyor ha böyle. Para, para daha yeni. Oo, bu yeni para diyorsun. Yeni çıkmış da. Yeni daha cilalanmış yani. Ama bir zaman sonra ne oluyor? Şeyini artık parlaklığını yitir. Ha işte. Parlaklığı kalmamış. Tamam mı? Velem yezkür yine İbn-ül Mu'tez zikretmedi vece şebehi. Vece şebehi zikretmedi eydan. Vece şebehi zikretmemiş. Ve huve o vece şebehi nedir? El isfiraru sarılık, sarı olması vel beriku ve parlaklık. Ve yüsemma hâden nev'u minet teşbih. Teşbihin bu nevisi de isimlendiriliyor. Yani ve huvellezî lem yüzker bi vecu şebehi vecu şebe zikredilmeyen vecu şebe kendisine zikredilmemiş olan teşbih teşbihen mücmelen. Ona ne deniyor? Teşbih mücmel. Tabi teşbih mücmeldir. Vecu şebe zikredilmediği için ama ve keenne şemse keenne teşbih edatı mesküldür. Evet. Teşbih edatı itibariyle teşbihi mürsel ve cüşebe itibariyle teşbihi mücmel. Ve keenne şemsel münirate sanki ortalığı aydınlatan güneş dinarun paradır. Celethu onu yaldızlamış, parlatmış onu. Hedaidu darrabi darphanenin o darphanenin para basıcısının demiri, demirleri ne yapmış onu? Böyle parıldatmış olan bir altın para. Dinar gibi. Parlak yani böyle. Sapsarı. Ve fil misaleyni el hamisi ve sadisi şübbiye el cevadu at benzetilmiş bil berki şimşeğe fi sürati süratte vel memduh memduh da benzetilmiş bin necmi yıldıza fir rif'ati ve diyah yücelikte ve parlaklıkta. Min gayri en tüzkere zikredilmeden edatü teşbih tecbihada fikile teşbihi heyni her iki teşbihte de teşbih edatı ne yapılmamış? Zikredilmemiş. Bakıyoruz şimdi ona. El cevadu fis sür'ati berkun hatif. El cevadu at fis sür'ati sür'atte bak. Teşbih edatı vecuşebe zikredilmiş. Berkun hatifi yani keberkin hatifi. Tamam mı? Göz alan şimşek gibi. Var mı teşbih edatı? Yok. Teşbih edatı yoksa mahudifet minhul edatü evet. Teşbih-i mekket. Evet. Teşbih-i mekkettir. Teşbihi peki vecu şebe mezkür olduğu için de mufassaldır. Değil mi bak? Fissürati. Fissürati vecu şebe. Ente necmun fi rif'atin ve diya tectelike tenzuruke el uyunu şarkan ve garbe. Sen yıldızsın. Yücelikte ve parlaklıkta bütün gözler sana bakar şarkta ve garpta. Ve zalike bu niçindir? Li te'kidil iddia. İddia kuvvetlendiği için. Yani iddianın kuvvetli olmasından dolayı iddiayı tekit ediyor. Şimdi adamın bir savunduğu bir şey var. Tamam mı? Nedir o? Yani bu müşebbeh gibi değil. bizatihi odur. Aynını iddia ediyor yani. Tamam mı? Ente necm. Kenecmin değil yani. Sen yıldız gibi değil. Bizatihi yıldızsın yani. Azıcık yıldızsın. Tamam mı? Bundan dolayı yani. Ve dalike bu. Yani niçin teşbih edatı hasbediliyor? Ve dalike bu. Yani ademu zikri edatı teşbihi niçindir? Te'kidil iddiai, iddianın te'kid edilmesinden dolayı, iddianın pekiştirilmesinden dolayı. Hangi iddia? Bi ennel müşebbehe aynul müşebbehi bihi. Müşebbehi aynıdır. Ve hâden nev'u yüsemma teşbihen müekkeden. Müekked teşbih deniyor buna. İddia kuvvetlendirilmiş. Neyse iddiayı kuvvetlendiriyor adam teşbihi? Teşbih edatını hasbetmek suretiyle. Ve fil misali sabi'i, yedinci misalde yes'elü soruyor el mütenebbi. Mütenebbi soruyor memduhahu seyfü devleye, memduhuna soruyor. Fî tezahurin efendim bizze'ni vel hela'i. Fî tezahurin tezahürde yani göstermekte zuhur etmesinin içerisinde. Bizze'ni vel hela'i yani böyle endişeyi. Bak bakalım onlara. Endişeyle kailen diyerek eyne taksidu, eyne nereye taksidu yöneliyorsun? Nereye? Nereye gidiyorsun? Ve keyfe, ve keyfe nasıl terhalu anna, bizden çekip gidiyorsun, ayrılıp gidiyorsun. Ve nahnu biz la na'işu illa bike. Biz ancak seninle yaşayabiliriz. Niye? Li'enneke, çünkü sen kel gamami, sen bulut gibisin. Ellezi, o bulut ki yuhyi, hayat verir el arda, toprağa hayat verir. Ba'de mevtiha, ölümünden sonra. Tamam. Ölümünden sonra toprağa hayat veren bir bulut gibisin sen. Ve nahnu biz ise kennebeti, kennebti, kennebeti bitki gibiyiz. Tamam mı? Ellezi, öyle bir bitki ki la hayate lehu, onun için hayat yoktur. Bi gayril gamami, bulut olmadan onun yaşaması mümkün değildir. Şimdi diyor ki eyne ezma'te, nereyi kastediyorsun? Nereye gidiyorsun yani? Zihar değil mi? Hı? Evet bak, panik, korku. Zaran. Evet. Zaran. Ürkmek, korkmak. Zear. Zear. Hela, o da endişe. Galak hali yani. Tamam mı? Endişe ve korkuyla yani. Helu'a vardı ya. Helu. Bir zeari vel hela'i. Korku ve panik içerisinde. Endişeyle yani düşün. Soruyor. Diyor ki eyne ezma'te. Eyne ezma'te, nereyi kastettin, nereye gidiyorsun, bizi bırakıyorsun? Eyyühâzel hümâ, ey başımızın tacı, ey liderimiz, ey önderimiz, hümâ, kendisine uyulan, ittiba edilen, baş. Nahnu biz, biz, nebetür ruba, nebete de bir baksana, nebtü müdür, nebetü, bakıyorum onu. Nebetur ruba, yüksek yerlerin bitkisi. Nebetur ruba. Ben de neb diye yazdım. Neb diye. Nebeten değil mi? Nebet. Sizde ne hocam? Nebt. Nebt. Nebetur ruba, yüksek yerlerin bitkisiyiz. Biz yüksek yerlerdeki bitkiyiz. Nebt. Nebat yani bitki. Ki ve entel gamam, sen bulutsun. Sen bulutsun. Nebt. Nebt, bitki. Evet hocam. Yetişmek, nebat, ot, bitki. Yani biz yüksek yerlerdeki bitkiyiz. Bizim suya ihtiyacımız var. Yani yüksek yerlere hoş. Dere yok orada. Bulut gelecek ki ne yapsın? Orayı sulasın. Biz sensiz yaşayamayız. Sen nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun burada? Kendilerini yüksek yerlerdeki çiçeğe benzetiyor. Bitkiye benzetiyor. Onu da neye benzetiyor? Buluta benzetiyor. Anlaşıldı? Peki, sonuncu misal, Murakkış'ın sözü değil mi? وَقَالَ الْمُرَقِّشُ اَنَّشْرُ مِسْكٌ وَالْوُجُوهُ دَنَانِيرُ وَاَتْرَافُ الْاَكُفِّ عَنَمُ وَفِي الْبَيْتِ الْاَخِيرِ Son beytte يُشَبِّهُ Teşbih ediyor el-Murakkış, Murakkış, اَنَّشْرَ Neşri, neşir ne? وَهُوَ الطِّيبُ رَائِحَةِ مَنْ يَصِفُ Vasfettiği kişinin nitelediği kişinin kokusunun güzelliği, güzel koku yani. Kokusunun güzelliğini benzetiyor. Neye benzetiyor? Bil miski. Miske benzetiyor. Vel vucuhe, yüzleri de benzetiyor. Neye benzetiyor? Bir denaniri, altın paralara benzetiyor. Vel enamile, vel enamile, parmak uçları, el mahdubete, kınalanmış. Kınalı parmak uçlarını da benzetiyor. Neye benzetiyor? Bil anemi. Aneme, hunnaba benzetiyor. Ve idâ teemmelte hâzi teşbihat. Şu teşbihleri sen düşündüğün zaman. Ve idâ teemmelte. Teemmül et. Düşün. Düşündüğün zaman da. Hâzi teşbihati. Şu teşbihleri düşündüğün zaman. Râite görürsün ki enneha. Bu teşbihler. Nev'un minet teşbihil müekkedi. Teşbih-i müekkedin bir nev'idir. Niye teşbih müekkedin bile? Teşbih edatı yok. Tamam ama bak bakalım şimdi. Vecu şebeh var mı? Vecu şebeh de yok. Teşbih edatı yok. Vecu şebeh de yoksa artık ona müekked, mücmel demene gerek yok. Teşbih belli. Tamam mı? Onun, ona özel bir isim verilmiş. Nedir o? Teşbih belli. Velakinneha, velakinneha dik teşbihat cemaat İlâ hazfil edâti, teşbih edatının hasfedilmesine cem etti, onun yanına kattı. Neyi kattı? Hazfe vecihi şebehi. Vecih şebehin de hasfedilmesini kattı. Buna ne deniyordu? Teşbihi, o zaman mücmel. Teşbihi mücmellik var, vecih şebe mahsup. Teşbihi müekket var. Teşbih edatı ikisi mahsup olduğu zaman da artık müekked, mücmel demeye gerek yok, direkt ve zâlike bu, niçindir? لِيَنَّ الْمُتَكَلِّمَ Mütekellim amede kastetti اِلَى الْمُبَالَغَةِ وَالْاِغْرَاقِ Mübalağada bulunmayı kastediyor. Daha fazla abartı yapmak, ihrak. Daha fazla abartıda bulunmak, mübalağa yapmak. Tamam mı? Mübalağa arttırma yani. Daldırmak yani iyicene. İyicene daldırmak. Ben ihra'i demiş. İhra'i. Senden ihra'i mi? İyi. İyi mi ha bizde? İhrak. İhrak. Senden? İhra'i. İhra olursa o da yönlendirmek genelinde. Teşvik etmek. Ben ihra'i. İhra'kı. Bu balagayı yani kastetmiş. Nerede? فِي الدِّعَاءِ اَنَّ الْمُشَبَّهَ مُشَبَّهَ هُوَ الْمُشَبَّهُ بِهِ مُشَبَّهُ بِهِ'tir. Nefsuhu bizatihi odur. Kokusu misktir yani. Başka bir şey değil. لِذَلْكِ işte bundan dolayı ehmele şair ne yapmış? İhmal etmiş. Yani hasbetmiş. الْاَدَاتَ الَّتِي تَدُلَّ عَلَى اَنَّ الْمُشَبَّهَ اَضْعَفُ فِي وَجِ الشَّبَهِ مِنَ الْمُشَبَّهِ بِهِ El edatı, edatı ihmal etti, elleti o edat ki tedüllü delalet ediyor. Alâ ennel müşebbehe müşebbeh ed'afu fî vecih-i şebehi. Vecih-i şebehte daha zayıftır. Neden daha zayıftır? Minel müşebbeh. Şimdi dese ki ente kemiskin, sen mis gibisin. Evet, kokudan misk daha üstün, sen daha düşün. Onu ne yaptı? Kaldırdı işte. Kafı kaldırdı. Sen misksin. Miskin ta kendisisin. Ve ehmele, yine ihmal etti, yani hasbetti, zikretmedi. Kedalike aynı şekilde. Vechhe şebehi ellezi, evet, yenimmu. Bu da ne yapıyor? Gösteriyor, izhar ediyor. Neyi ifade ediyor yani? İhsas ediyor. Aniştiraki tarafeyni, iki tarafın ortaklığını gösteriyor. Nerede? Fi sıfetin, bir sıfatta, ev sıfatin veya sıfatlarda. Birkaç sıfat da olabilir. Bak, irhab vardı, zalem vardı. Tek bir sıfat değil. Bir veya birçok sıfatta iki tarafın ortaklığını hissettiren, ortaya koyan, izhar eden. Düne gayriha, başkaları değil de, başka sıfatlar da değil de, bir veya birkaç sıfatta, her sıfatı değil, bir iki sıfatta veya daha fazla sıfatlarda ortaklığını, iki tarafın da ortaklığını izhar eden Vecişe Bey de ne yaptı? Ortadan kaldırdı. Yani her şey de ortaktır. Tamam. Halbuki güzel koku mis gibidir. Nerede? Güzel lezzet sağlamakta, insanı rahatlatmakta. Değil mi? Ve yüsemma hâden nev'u, bu nevi de isimlendiriliyor. Teşbihin bu nev'ine isim veriliyor. Etteşbihel beliğa. Buna teşbihel beliğ denir. Ve o mezherun min mezahiril belagati. Belagatın tam manasıyla zuhur ettiği yerlerden bir tanesi budur. Belagat tam olarak burada ne yapıyor? Ortaya çıkmış oluyor. Mekanı zuhuru budur. Ve meydanun fesihun, geniş bir alandır. لِتَسَابُقِي الْمُجِيدِينَ, bu alanda güzel söz söyleyenlerin de yarışmaları için geniş bir alandır. مِنَ الشُعَرَاءِ şairlerden, وَالْكُتَّابِ katip ve şairlerden, bu sanatta güzellik sergileyebilenler, güzel şiir söyleyen, güzel yazı yazanların yarışabilecekleri geniş bir meydandır bu. Tamam mı? Herkes güzel teşbihini yapar. Bunlar şahitler, işte katipler ortaya koyarlar. Evet, nemudeç. Kâlel mütenebbi, mütenebbi diyor. Fî medhi kâfûr. Fî medhi kâfûrin, kâfûru methetmekte diyor. İdâ niltü minkel vüdde fel mâlu heyyinun ve küllüllezî fevkat turâbi turâbu. İdâ niltü, nail olduğum zaman, minke senden, el vüdde sevgiye. Senin sevgini elde ettim mi? Fel mâlu heyyinun. Artık mal bir şey değil, mal kolay. Anla ki, mal basit. Bir şey değil artık. Ve küllüllezî fevket turâbi turâb. Ve küllüllezî, her şey ki fevket turâbi, toprağın üstünde olan her şey turâb. O da nedir? Topraktır. O da bir gün gelecek, toprağa karışacak. Şimdi diyor ki bak, küllüllezî fevket turâbi, toprağın üstünde olan her şey müşebbeh. Turabın toprağı müşebbeh. Bu nevut teşbih beliğidir. Hudifet, hudifet el edatu ve vecu şebeh. Vecu şebeh te mahzuf teşbih edatı da. Evet, ikincisi vasafe e'rabiyyun racülen, bir bedevi bir adamı vasfediyor. Fekale, şöyle dedi. Vasfetti de şöyle. Keennehun neharu ezzahiru وَالْقَمَرُ الْبَاهِرُ اَلَّذ۪ي لَا يَخْفَى عَلَى كُلُ نَاظِرٍ كَاَنَّهُ sanki o اَنَّهَارُ اَزَّاهِرُ aydınlık olan gündüzdür. Aydın, her tarafı aydınlatan, zahir, ortalığı ışıtan bir gündüzdür. وَالْقَمَرُ الْبَاهِرُ apaçık bir aydır. اَلَّذ۪ي لَا يَخْفَى عَلَى كُلُ نَاظِرٍ her bakana gizli kalmayan, herkesin görebildiği yer. Peki meddulü damir fi keennehu. Keennehu'daki memduh hu, o. O müşebbeh. Ennaharu ezzahiru. Müşebbehun bih. Murselun mücmelun. Murseldir. Niye? Keennehu. Mücmeldir. Eyle ve cüşebbeh. Hudife. Zükirat el edatu. Tamam. Ve lem yüzker ve cüşebbeh. Tamam. 3. Medlulü damir fi keennehu müşebbeh. Hu müşebbehun. El kamerul bahiru müşebbehun bih. Murselun mücmelun. Limada? Zükirat el edatu ve lem yüzker ve cüşebbeh. Anlaşıldı? Tamam. Peki. Zurna hadigaten keennehel firdevsu fil cemali vel behai. Zurna ziyaret ettik hadigaten bir bahçeyi. Bir bahçeyi ziyaret ettik, bir bahçede dolaştık ki keenne hâzihil hadika, sanki o bahçe el firdevsu, firdevstir. Firdevs. Fil cemali, güzellikte, vel behâi, parlaklıkta ve güzellikte, sanki firdevs cenneti yani. Evet. Eddamiru fî keenneha. Evet. El aidu, el râcu alel hadika, hadikaya râcu. Müşebbehun. El firdevsu, müşebbehun bihi. Mursalun mufassalun. Limâda? Zükiret el edâtu. Ve vecüşşebehi. Vecüşşebede zikredilmiş. Teşbihde de zikredilmiş. Anlaşıldı? Öyle. Bak diyor ki fil cemali vel behai. Vecüşşebehi. Tamam. Ha müşebbe. Firde müşebbe. Fil cemali vel beha. Vecüşşebehi. Zükirat el edatu. Ve vecüşşebehi. Anlaşıldı? El alimu siracu ümmetihi fil hidayeti ve tebdidi zalami. El alim, o alim nedir? Siracu ümmeti, ümmetinin kandilidir. Ümmetinin kandili. Ne hususta? Fil hidayeti, hidayette. Yani doğru yolu göstermekte ve tebdidi zalami, karanlıkları da dağıtmakta. Karanlıkları yok etmekte ve ümmetini hidayete eriştirmekte. Ümmetin kandilidir alim. El alimu müşebbehun. Siracu müşebbehun bihi. Nevut teşbih müekkedun mufassalun. Naam. Hudifet el edatu ve zukira ve cüşşebehi. Tamam. Hudifet el edatu. Naam. El alimu kessirac. وَذُكِرَ وَجُ الشَّبَهِ نعم تشبه مفصل وَذُكِرَ وَجُ الشَّبَهِ تمام ondan sonra temrinatlar var.